إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما وصنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن وجه الله نكوسيني كما النبي باسق يوسي نفسي يانغو كوانزا كتك جامبو لكم شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ameitaja ya takwa ni wasia kwetu sisi, baada Allah kutaja hukumu za mambo mbalimbali na maamrisho mbalimbali, halafu mwisho wake akatuonyesha njia na akatuhusia katika hilo. Katika aya ambayo tumeianza katika khutba, Allah aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii njia yangu hali yake njia hii ni yenye kunyooka, ifuateni mimi. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, wala musifuate majia yaliyokuwa mengi, itakuwa ni sababu ya kukufarikisheni nyinyi njia hizo, muiache njia yake. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, hayo ndio yale ambayo Allah amekuhusieni nayo hayo, ili nyinyi mupate kuwa wachaji. Sehemu ya mwisho katika aya hizi mbili imemalizia na huu wasia uliokuwa mzito, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawausia waja wake waliokuwa waumini. Qala Sa'idi rahimahullahu ta'ala: walamma bayyana Allah al-awamira al-kibara wash-shara'i'a al-muhimma ashara ilayha wa ila ma huwa a'ammu ilayha. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipobainisha maamrisho yaliyokuwa makubwa kwenye aya hizi mbili kuanzia juu mpaka kufikia hapo, kadhalika vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha sheria zilizokuwa muhimu, akaashiria kwenye maamrisho hayo makubwa na sheria hizo muhimu, lile ambalo ni lenye kuenea zaidi kuyaenea yote hayo. Faqala, Allah kasema: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Huo ndio wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuhusieni nao, wasia huo ili mupate kuwa nyinyi ni wachaji. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, mwisho wa aya hii Allah aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman, sirati akasema Allah anakusudia tariqi wa dini, hii njia yangu hii, ni njia yangu na dini yangu. Wa anna hadha, akasema, alladhi wasaitukum bih, na hakika haya ambayo nimekuhusieni nayo, sirati ay tariqi wa dini, haya niliyokuhusieni nayo yote haya, fi hatayn alayatayn, ndani ya aya hizi mbili, wa hadha alladhi wasaitukum bihi fi hatayn alayatayn, sirati ay tariqi wa dini, haya ambayo nimekuhusieni ndani ya aya mbili hizi ndiyo dini yangu na ndiyo njia yangu. Mustaqiman ay mustawiyan qawiman, imenyoka wima sawa sawa. Fattabi'uhu, ifuateni. Sasa kuifuata njia hii ni amri, na amri yaktadhi alwujuba ala alitlaq, amri na hukumu wajibu kwa ujumla wake. Kwa hiyo sote tunawajibishwa kuifuata hii njia, kwa sababu ni maneno ambayo yamekuja katika Qur'an. Fa sunnatu tufassiru alqur'ana wa tubayyinuhu wa tuwaddihuhu, sunna inakuja kuibainisha Qur'an na kuijulisha kilichokusudiwa na kuiweka wazi. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam min hadithi abdillah bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu ahmad rahimahullah ta'ala, katika hadithi ma'ruf ambayo ipo katika musnad wal imam ahmad rahimahullah, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aliposema, khattalana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama khattan mustaqiman, ametuchorea sisi mtume wa Allah mchoro mmoja ulionyoka. Waqala hadha sabilullah, halafu ndo akatwambia hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile ambayo ameihusia hii. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kisha akachora kuliani kwake kwenye ile njia iliyonyoka na kushotoni kwake michoro, njia zilizokuwa nyingi. Waqala hadhihi subulu, akasema mtume hizi ndiyo njia nyingi zile alizotaja Allah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kwa hiyo akasema hizi ni njia nyingi. Wa ala kulli sabilin minha shaytan, na katika kila njia moja kwenye hizi njia mbili kuna shaytan, yad'u ilayhi, analingania kwenye kila hiyo njia. Maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yanakuja kutubainishia as-siratul mustaqim, njia ambayo imenyooka, ambayo tumehusiwa na kuamrishwa kuifuata, na inakuja kubainisha majia, njia zilizokuwa nyingi ambazo tumetahadharishwa nazo na kukatazwa ili tuzisifuati. Lakini bado tunaweza tukasema, hasa siratul mustaqim ni ipi hiyo ambayo imekusudiwa? Bado sunna tunaihitajia katika haya, kwa sababu vitu viwili hivi vinasimama pamoja, kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, huma aslani aslu hadha ad-din, hii ni misingi miwili, misingi ya dini hii. Yoyote ambaye ataushika msingi mmoja akaacha mmoja, dhalla, huyo atapotea. Lakini yule ambaye ataishika misingi hii miwili, huyo amechukua wasia wa Allah na amefuata amri ya Allah na amemwaga mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo ataongoka biidhnillah wa tawfiqihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hili mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akaendelea kutubainishia katika hadithi ambayo ameipokea Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika al-Imam at-Tirmidhi katika jami' yake, na hadithi ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Manar as-Sabil. Hadithi ya Nawas, Nawas bin Sam'an al-Ansari radiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama daraballahu mathalan siratan mustaqiman, ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وفيهما سوران، وعلى سوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس اتبعوا الصراط ولا تتعوجوا. وداع من جوف الصراط إذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال أم يقول: ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلج. متوم صلى الله عليه وسلم أنا تنبيه يقول: الله سبحانه وتعالى أمبيج أنفان وانجيا، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. الله أمبيج أنفان وانجيا أمبي من يوك حلاف الله سبحانه وتعالى أكايكا كتك انجيا هيو نين سوران وله سوران انجيا هيو يليونيوك إن كتنبيل كتك كتنبيل هيزو أمبازو ميكا وفيهما أبواب مفتحة كتك كتنبيل هيزو كنا ميلانغو أمباي ميكوا وازي ميفنغوليوا أبتاي كتك انجيا هيليونيوك ataona huku kuna ukuta na huku kuna ukuta, katika kuta hizo kuna milango iko wazi. Wa ala alabwabi suturun murkhatun, lakini katika milango kuna mapazia yaliyoteremshwa chini. Wa ala babi sirati da'in yaqulu ayuha nnas, lakini katika ule mlango wa kuingilia katika ile njia iliyonyooka sasa ili uingie mlangoni kuna mlinganizi anawalingania watu anawaambia watu: enyi watu udkhulu sirata jami'an, enyi watu ingieni njia hii nyote kwa pamoja. Wala tatawaju, wala musikone kone, musipite pembeni na pembeni, bimana isiwadanganye milango na mapazia yaliyoteremka milangoni mukakata kona mkaacha njia iliyonyoka. Wada'in min jawfi sirat, na kuna mlinganizi mwingine yuko juu ya njia amekaa yeye sio mwanzo juu yake. Idha arada yaftahu shay'an min tilka alabwab, anapotaka mtu kufungua kidogo katika ile milango iliyopo katika pembe kona mbili za mikuta miwili iliyoko pembeni, mtu achungulie kuna kitu gani akitaka kufungua, anamwambia: waihak ay waila, koma, la taftahu, usifungue mapazia hayo kwenye milango hiyo. Kwa nini? Innaka in taftahuhu talijo, kwa sababu wewe ukifungua chochote katika hilo utatumbukia ndani yake. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam unaweza ukajiuliza tena, kwa sababu wa bilmithali yaktadhihu almaqal faqala as-siratu huwa alislam, njia hapa iliyonyooka ndiyo Uislamu. Wasurani hududullahi ta'ala, na hizi kuta mbili ambazo ziko pembezoni mwa njia iliyonyooka ni mipaka ya Allah. Wal abwabu al mufattahatu maharimu Allah azza wa jalla, na hii milango iliyokuwa wazi ambayo juu yake kuna mapazia yaliyoshushwa yaliyoteremshwa, hayo ni maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ad-da'i alladhi fi ra'si sirat, na yule mlinganizi anayewalingania watu ambaye yuko mwanzo wa ile njia, huwa kitabu Allah, hicho ndio kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah kinawaita watu: ayuha nnas udkhulu sirata jami'an wala tatawaju, enyi watu ingieni katika njia nyote kwa pamoja, wala musipinde kona kona. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kisha Mtume akasema: wada'i fawqa sirat, na mlinganizi aliye juu ya ile njia akasema: wa'idhullahi, huyo ni mlinganizi mtoa mawa'idha, anayewawaidhi watu ni mlinganizi, ni mtoa mawa'idha wa Allah, ambaye yupo fi qalbi kulli muslimin, yupo ndani ya moyo wa kila Muislamu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakionyesha njia iliyonyooka ni kitu gani. Uislamu ambao na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, umebainisha mipaka ya Allah na ukabainisha maharamisho yake. Allah akawataka watu wafuate ya halali, waache ya haram, wakae juu ya mipaka, wala wasipindukie juu yake. Moyo wa kila mu'min mwenye imani ya kweli ukiambiwa ittaqillah, hadha haram, unawaidhika na kuogopa. Kinyume chake usiyokuwa huyo, basi hauisikii lolote na unaweza kuyaingia katika yale yaliyoharamishwa. Na ndio maana wachuoni wakatuambia katika hadithi hii iliyokuwa tukufu, kuna himizo alhathu ala luzumi sirati almustaqim walistiqamati ilayhi, kuna kuhimizwa juu ya kulazimiana na njia iliyonyoka na kudumu kuthibiti juu yake. Watahadhiru ala watahadhiri al-i'wijaji ilayhi, na kutahadharishwa na kupindapinda, al-i'wijaji anhu, kupindapinda ukaacha hiyo njia iliyonyoka. Wartikabi al-maasi kadhalika, na kuyaparamia yale yaliyoharamishwa ambayo ni maasi. Mpaka at-tibbi rahimahullahu ta'ala akasema, wa nadhiru hadha al-hadithi ala fa inna likulli malikin hima wa hima Allah maharimuhu ila akhir kalamihi rahimahullah. Akasema na mfano wa hadithi hii ni ile hadithi aliposema Mtume, tambueni kila mfalme ana mipaka yake, na mipaka ya Allah ni yale ambayo aliyoyaharamisha. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله وآية أمباي تمي تنقليزا ناني خطبه منزواك نحديث ميلي أمباز تمي صوما زمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنتوا دليلي نموانغازا wa kwamba kila yule ambaye anayejinasibisha na dini hii akasema kwamba yeye ni Muislamu, ni lazima alazimiane na Uislamu, na hiyo ndiyo njia iliyonyooka, si wakati pasi na wakati mwingine, wala si sehemu wala sehemu na sehemu nyingine. Ikawa wakati huu yupo katika dini, wakati mwingine hana habari wala hahitaji dini. Akiwa katika maeneo haya yeye anashikamana na dini, lakini akiwa sehemu nyingine hana habari na dini. Kwa sababu ikiwa hakuishi katika Uislamu kama inavyotakikana, na hiyo ndiyo njia iliyonyooka ambayo kila anayeswali humuomba Allah mara 17 katika faradhi, akimwambia Allah ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Tunamuomba Allah hidayah. Sasa alazimiane na kile anachoomba, isiwe anaomba aelekezwe huku lakini yeye mwenyewe ameelekea upande mwingine. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala wakati anaisherehesha hadithi hii katika hadithi ya mfano wa Uislamu akasema, wa man kana fi dunya وخرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم الذي في سطور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها. Yoyote yule ambaye yupo katika hii dunia lakini akatoka akaacha kusimama wima na kudumu katika njia iliyonyooka, akafungua milango ya maharamisho aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maharamisho hayo yapo katika yale mapazia ya ile njia ambayo imenyooka kuliani na kushotoni, akaliona hili la haram, hili la haram, lakini akaweka kifuniko kwenye macho yake na moyo wake, akaona hayo ndiyo mafanikio na hayo ndiyo makusudio, akatumbukia katika milango hiyo, akatumbukia katika milango hiyo ambayo ameingia. Akasema rahimahullahu ta'ala, sawa'un kanat almaharimu min ash-shubahati wash-shahawat, ni sawasawa hayo maharamisho aliyoingia ikawa ni shubahati, yale mambo ambayo yanamtatiza hajui kwamba ni halali au haram, kwa sababu shubahati inafanana, si halali wala haram. Ukitizama huku iko na huku iko, au ikawa ni matamanio ya nafsi yake, nafsi yake inampelekea yeye katika kuyaendea hayo. Akhadhathu, basi itamshika yeye, alkalalibu allati ala dhalika sirat, ikiwa ataingia huko aache hii njia iliyonyoka, zitamkamata yeye zile hoko ambazo zipo kwenye ile njia, hazitamwacha. Yamnatan wa yasratan, kuliani na kushotoni, huku zitamkamata ndoana zimtumbukize huko, na huku zitamkamata zimtupe huko. Ataiacha njia ambayo iliyokuwa imenyooka, wala yeye hataweza tena kurudi katika usawa, isipokuwa pale akirejeshwa, anarejea kwa sababu ya yule mtoa mawaidha ambayo yupo katika asili ya moyo wa Muislam. Ukimwambia ittaqillah ya fulani, ittaqillah, madhali ana imani, basi huingia jambo katika moyo wake. Qala rahimahullahu ta'ala, akaendelea kusema, akasema rahimahullahu ta'ala, bihasabi ma fataha fi dunya min abwabi almaharim, atatumbukia huko kwa kiasi ya vile alivyofungua duniani katika ile milango ya haramu. Tukiangalia katika maisha yetu tunayoishi sasa, katika huu utandawazi tunaouita huu utandawazi, sijui ndio hii milango ambayo iko pembezoni mwa njia iliyonyoka, ambayo ina mapazia mazuri yamening'inia katika milango, watu wanafungua wanaingia ndani yake. Anachoangalia mtu kwamba amiliki apati, na yeye aonekane Muislam lakini anacheza kamari. Muislam amevaa tangazo la kamari linashajihisha kamari. Muislam amevaa au anawahimiza watu katika ulevi, analingania katika ulevi. Kadhalika Muislam anashajihisha ushoga na ubaradhuli na kuwatetea wenye kuyafanya hayo, akiona kwamba ni watu sawa sawa sawa na watu wengine. Huyu ni kipofu wa moyo pamoja na macho, huyu ametumbukia katika milango hii, hawezi kutoka isipokuwa kwa taufiki na hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zitamshika hizo ndoana na kumvuta yeye kwa kiasi ya vile ambapo alivyofungua katika milango ya haramu. Faminuhumul maqdusu finnar, kuna wale ambao wako katika msururu wanatumbukia katika moto. Waminhum takhdashu alkalalib thumma yanju, na wako wengine zitawaparuza, zitawakwaruza kwaruza zile ndoana na huko, halafu wataokoka, wataingia halafu watatoka. Haya ni maneno ya Al-Hafidh bin Rajab rahimahullahu ta'ala, kuonyesha kwamba Uislamu baada ya kukiri kwa moyo na kuutamka kwa ulimi unahitaji kukaa ukaudurusu na ukausoma, kwa sababu kuna asili ya shari ambayo itampoteza mtu aache njia iliyonyooka afuate haya majia mengi ambayo yatampoteza kule. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala akasema kwamba sawaun kanatil maharimu min ash-shahawati wash-shubahat, ni sawasawa hayo mambo ya haram ikawa ni shubahati washahawati. Na ndio maana wanawachuoni wanatuambia ash-shubahatu washahawatu aslu kulli sharrin, yale mambo ambayo mtu hayambainikii akajua kwamba ni halali au haram, halafu yakasema mimi nafanya tu, na mengine akayajua kwamba ni haram lakini nafsi yake na moyo wake yanamvuta katika hayo, ndiyo asili ya kila upotevu, kila aliyepotea, imma bishahawa au bishubaha, imma kwa sababu ya matamanio au kwa sababu ya kutokutaka kulijua jambo ni halali au ni haram. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anatuambia katika maneno yaliyokuwa yana faida sana, anatuambia kwamba ash-shubhatu tudfa'u bil yaqini washahwatu tudfa'u bil basar, mambo ambayo mtu yanamtatiza kujua hili ni la halali, hili la haram, hii ni itikadi sahihi au hii ni ya batil, hii ni njia ya sawa au si ya sawa, jambo hili linazuiliwa kwa yakini, itikadi na mwenendo na manhaji iliyokuwa ya sawa, nayo si nyingine, ni ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake waliishi katika hilo. kadhalika matamanio haya yanazuiliwa, tudfa'u bil basar, yanazuiliwa kwa kutumia elimu. Lazima ukae uisome dini yako, ukishaisoma uifuate. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, walidhalika ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala a'immata ad-din, kwa ajili hiyo ndio Allah akaweka uongozi na uimamu katika dini, ala al-yaqini wal-basar, kwenye yakini pamoja na elimu. Sasa wewe kwa sababu huna yakini ya sawa, kwa sababu hujasoma asili ya elimu ambayo ni tauhidi na aqida, hufahamu katika mlango wa kumwamini Allah, kuamini kitabu chake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume yake, kuamini malaika, kuamini kadar, kheri na shari pamoja na siku ya mwisho, kwa sababu ndo msingi wa aqidatul islamia. Aslu aqidatul islamia ni arkanul islami sita. Hufahamu ule upambanuzi wa mambo haya, lazima shubahati zitakuingia. Kila mlinganizi anayelingania kwa sababu analingania kwa jina la dini, wewe utaona huyo yuko sawa. Na ndio maana al-Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala akasema, wayati yati ila nnasi zamanu yajlis fi masajidihim shayatin, itafikia zamani watakuja watu watakaa katika misikiti yao mashaitani, yuallimuhum amra dinihim, hayo mashaitani hayo yanawafundisha wao mambo yanayohusu dini yao. Miji shaitani iko msikitini inawafundisha watu dini, kwa sababu watu hawana yakini ya sawa, wala hawana uoni, hawana jicho la kuielewa dini. Asemaye kwa jina la dini, anayesimama kwa muonekano na jina la dini, wao wanajua huyo yuko sawa, atashabikiwa na atafuatwa. Huu ni asili ya upotevu. Hii misingi miwili hii ni misingi ya shari, shubha wa shahawa. Na wana wachuoni wanatuambia lini kuhusu vitu hivi viwili, wala na liqa'un akhar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.